Mamá, chicas, mamá. Kati oti kizotu na masenginya Neo kobeba pamba Masumu neto ndimboka shushu Kebala mwala ya yi Mboko yo mboko yo neta pale Neo kobeba pamba Kati ye tati yengo kamatanga Nayoka mwanza to Kati oti kizotu na masenginya Neo kobeba pamba Masumu neto ndimboka shushu Kebala mwala ya yi Mboko yo mboko yo neta pale Neo kobeba pamba Masumu e Masumu Bolingo yanga na ye Yebisanga soki na longo la mabanzo na kokite Mote malanga pasi Bolingo papa opesa biso mi bale Woko yako bomisanga ipamba Nalingi yonale biko mona mpasi Nazali pe mwana motolo kola Nalingi yonale biko mona mpasi Nazali pe mwana motolo kola Kote la kamati decision Alo pa po yanga kia lukina Niko Oh nalembi komona pasi nazali mpe mwana moto lokola nalingi yo nalembi komona pasi nazali mpe mwana moto lokola kotelaka mati mokano alobi te ya boyinga semeki mondo salisanga mpo azongelanga nakosala nini lokola pembenizenga ikalelo amemanga mbo kotelaka mati mokano alobi te ya boyinga semeki mondo salisanga mpo azongelanga nakosala nini lokola pembenizenga ikalelo amemanga mbo nakosala nini lokola pembenizenga ikalelo amemanga mbo Oluka peo koma moto chéri adieu bolingo nzoka boye. Tika na lata bolingo ya nzambe. Nenge ya bakoko peti ganga na landa. Na landa nanga ata nenge ya baba tidiye. Na zando ya basoso pesa tulaka tengo yo. Tonto Kizunga. Kamale, show. Nabotino banama. Okay. Kamote. tina yambana kamalele lo toboyani somo isimi na motema mopolingo esila kite na motema obendi zoto mopolingo esila kite na motema mopelinga makambo mopolingo makambo mopolingo esila kite na motema obendi zoto Kamala male Ba moye kozanga kangai basusi tango nyonso nga na elembi nzoto topesa na promese pe na mona ye te ke nazwi trouble ozambe mokonzi o ye amemi ngambo ye nazwi trouble ozambe mokonzi o koma Nalemi, nalemi, bandeko, onga nalemi nzoto e Mobali na tiaki motema e, ye wana babotoli Nalemi, nalemi, bandeko, onga nalemi nzoto e Mobali na tiaki motema e, ye wana babotoli Natikali papa o Natikali papa na kufelika kabolingo Meno Maria na kolinga ye amona na te basusu bakoluka ngana boyaka oyo ndeli suma bande ko ngana kolela o Nalembi nalembi bande ko ngana lebi nzoto e Mobali na chaki motema e Ye wana babotoli Nalembi, nalembi, bandeko Onga nalembi nzoto e Oh Maria e Mobali na chaki motema e Ye wana babotoli Natikali papa o Elindo, elindo Natikali papa o Anga na kufeli kakabolingo Kola mulo Kunga na kolinga ye amona na te Amona na wapi o Basusu bakolinga ngana boyaka Oyo ndeli suma bandeko ngana kolela o Nalembi, nalembi bandeko Onga nalembi nzoto e Mobali na chaki motema e Ye wana babotoli Nalembi, nalembi, bandeko Onga nalembi nzoto e Mobali na tiaki motema e Ye wana babotoli Natikali papa o Natikali papa o Natikali papa o Natikali maboko pamba baninga Natikali papa o Ricord, Ricord. Ah? Tatikani simanzambe Eki mona kwe Eki mona ko zapale Eki mona kwe Eki mona ko zapale Eki mona kwe Eki mona ko mame Eki mona kwe Sango dilema, eki mona ko sango dilema Eki mona kwe Eki mona ko kya mangana Eki mona kwe Eki mona ko bebe Eki mona kwe Eki mona ko antara Eki mona kwe Basi kimola ko ambasio Hey kimona kwe Tumaswa kimola ko bituo Hey kimona kwe Amuwa kimola ko mameo Hey kimona kwe Zunga Ha? Rikos Thank you. Gana meli papa, oh, gana pazi mote. Abiba pousa la fundu, Abiba pousa basese, Dida pousa la fundu, Tere baba, tere baba. Gana neli mama oh, Gana tere baba, tere baba. Gana neli mama mokolo nini ya kozonge langa. Gana neli mama oh, Gana bati mote maye. Gana neli mama mokolo nini ya kozonga mboka. Gana neli mama oh, Gana bazi mote maye. Bazi mote maye. Gana neli mama mokolo nini ya kozonge langa. Bita pousa la fundu, Bita pousa basese, Dita pousa la fundu. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe qui. Gana neli mama oh, ah oui, hein. Gana bazi mote maye. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe qui. Gana neli mama mokolo nini ya kozonge langa. Aïto! Todo de rosca. Mokuma ya bana, obatela. sokae ya sala kalinga na kemo sika na tikeli ya sebo kuma ya bana e oh kana nani mombebo nasima o mate na bana e oh kana nani mombebo nasima o mate na bana e yo. Ozina yo mobali batela lokola likiko yo kabalobite baluka baluka temieke likolo ya makwela onelo basuka wabio nalimoninga e wona natoni ya baninga teo bakokosa yo ozina yo mobali batela lokola likiko yo kabalobite baluka baluka temieke mikolo ya makwela olelo basuka wabio mama kanga se motema na yo banana mobali ye mako Oh, awesome. zaka, elinga biumba mokongo, zaka zaka, elinga biumba. Kaseme kaseme, iko angia, iko angia. Kaseme kaseme, iko angia, iko angia. Kaseme kaseme. Thank you. tutoke kidogo tupate ewa baba Isaya. Isaya ataki hii mateso napata kwelio. Mimi ni binadamu mwezio baba mapeleo. Furaha ya kwako ni ya kwangu ndugue. Kubali tutoke leo huruma baba ye. Oh baba Isaya. mwote weko wananicheka kweli baba. Wenza mwote weko wananicheka kweli baba. Kubali tutoke hata leo nyondoe haya baba. Kubali tutoke hata leo nyondoe haya baba. Wenza mwote weko wananicheka kweli dika embe. Wenza mwote weko wananicheka kweli dimbombo. Kubali tutoke hata leo washikia habari baba. Kubali tutoke hata leo tukacheze kuka kuka. Wenzangu wote wako wananicheka kweli baba. Wenzangu wote wako wananicheka kweli baba. Thank you. tunangai na baninga mabeo yo salingai mokolo ya likambo nani akosalisa ngai aokani yo kende miai vanda tobokolo epai okei miai kobosana kate tindelaka nga yatambo te na kombo ya sosa moke nayebi nyonso moninga voti epai euti baninga na ngai ya lisano mabe oyo bosali ngai mpasi na ngai chichi bosambelaka ngai na nsima e amaiko amaiko meteka kintunga Oh, my God.